فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan. ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan. waa habeennimo khamiisa taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 18 bisha rabiicuthaani sannadka 1442 hijriyada oo waafaqsan 2 bisha 12aad sannada 2020ka. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: 6 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed oo lagu dilay gobolka Bay, wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka oo lacag u qaybisay bukaanada ku jira isbitaalka weyn ee degmada Saako, suuqyada Garowe oo albaabada la isugu dhuftay kadib markii Puntland ay diiday in lacagaha canshuurta ay ku qaado lacagta shilin Soomaaliga ah, wilaayada Islaamiga ee Hiiraan oo munaasabad u qabatay 7 askari oo isaga soo baxay safka shisheeyaha, howlgallo ka dhacay waddanka Afghanistan oo lagu dilay askar ka tirsan xukuumadda Kabul, qaramada midoobay oo sheegtay in dagaalada ka socda dalka Yemen ay ku dhinteen in ka badan 233 kun oo rayid ah, shil sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay waddanka Falastiin. qodobadaas ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada ee u diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. waa hagaag. qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada: 6 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu dilay gobolka Bay. wararka naga soo gaaraya gobolka Bay ayaa ku waramaya in barqanimadii maanta uu halkaasi ka dhacay weerar jidgal ah oo loo dhigay ciidamo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. weerarka oo si kadis ah u dhacay ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay waddada isku xirta magaalada Baydhabo iyo deegaanka Daynuuna ee gobolka Bay. 3 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu dilay dagaalka, halka sidoo kalena laga qaatay 3 qori oo AK-47 ah, sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo mas-uul ah oo ku sugan wilaayada Islaamiga ee Bay iyo Bakool. dhanka kale, ciidamo gurmad ah oo ka soo baxay magaalada Baydhabo ayaa lala beegsaday qarax xoogan xilli ay marayeen duleedka magaalada, waxaana qaraxaasi ku dhintay 3 askari halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen. weerarka dhabagalka ah ee lagu dilay qaar ka mid ah askarta maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku soo aadaya iyadoo habeenkii xalay qarax iyo dagaal ka dhacay magaalada Gaalkacyo iyo gobollo ka tirsan dalka ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ciidamo ka tirsan shisheeyaha iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. waa hagaag. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku guda jirnaa. wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka ayaa lacag u qaybisay bukaanada ku jira isbitaalka weyn ee degmada Saako. min $10 ayaa la siiyey qof waliba oo ka mid ahaa bukaanada ku jira isbitaalka. waaliga wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka Sheekh Maxamed Abu Cabdallah ayaa kormeeray isbitaalka. bukaanada ayaa aad ugu farxay lacagta la siiyey, waana kuwan iyagoo ka waramaya shucuurtooda: lacag mid kariimo nur yaa ka xanuunsan gabadhan yar ee xanuunsan ma taqishuun ee qandha hadda alxamdulillah waa gartay ee maanta waxaa idin soo booqday waaliga Jubbooyinka idin soo booqday maxaa lagu siiyey $10 lacag ee guud khayr allah siin mujaahidiinta meel kasta ay joogaan oo duceynaya ilaahay khayr siiyo guud caafimaad iyo ilaah $10 lacag ah siiyo hadda alxamdulillah iyishu geedow $10 lacag ah adduunyada kare iyo halkasta danaasi kor khayr allah siiyo Aadan Macalin Xasan. Ee xanuunkaagu muxuu yahay? Xanuunkayga beerka iyo madax ayuu ahaa. beerka iyo madax hadda waan ka roonahay. hingii waa ii soo kordhay qufa. hingidiin hadda waa ka yar roonahay. qufii ayaa igu yara dambeeyo. waa gartay bal ka waran daawada lagu siiyo. daawadu iska fiican tahay alxamdulillaah caafimaadka Ilaahay waa iska leh. daawadeeda hadda ma xuma sida daryeelka iyo dhaqaalaha hadda laygu hayo igu ma xumo laakiin caafimaadka ilaahay waa iskale ilaahay unbaaba keeni karo maanta waxaa idin soo booqday waaliga jabooyinka maxaa lagu siiyey adigu $50 ayaa gacanta ku haystaa haddidan ayaa lii siiyey waaliga jabooyinka gacanta ii saaray waana ku mahadinayaa ilaahay baa mahadleh islaamka indi ilaahay gacantiisa kor ka yeelo adigu islaamka maxaa leedahay marka inuu ilaahay jabiyo inuu ilaahay jabiyo inuu ilaahay jabiyo garabkaanada guul inuu ilaahay saaro oo gargaar ilaahay naga siiyo inta wareersan ilaahay soo toosiyo inta nala jirtana ilaahay nala jiro intaan saam leeyahay khadiija xasan xanuunka bal ka waran madax dulse ii galanta dhukii gacan eber amiya beryahan daawa kugu bilaabatay bal caafimaadka ka warbixi caafimaadka ka waran ah aadan maxamuud adigu waxaad warbixin naga siiska xaaskaaga xanuunkeeda waa sidee xaaska xanuunshii maya iyo u mulcita labaatan iyo todobaadmood roogdo dhowtan dhooshi dhiniga bidaa waa lagu dhowi galdalaa hanganagati gandheenka daranti dhibaatoheeda waa ka dhiidi alxamdulilaahi warkiishee saase ay hadda xaalkeeda ka waran xaalkeeda hadda waa reysati alxamdulilah ilaahay kama hasan waa gartay maanta waxaa idin soo booqday waaliga jabooyinka idin soo booqday maxaa lagu siiyey hadeer haddan $50 lee siiyey maxaad islaamka ugu ducaynaysaa islaamka inaan gacantiisa kor nagato gaaladana rush iyo rush allah siiyey maasha allah gabadhan iyadoo horta xanuunsan oo kuma ku jirtaa lanoo keena oo amiir lahayn waxaana laga keenay deegaanka shanqolow way umashay dhowr iyo labaatan maalmood markay umashay kabacdiya xanuunka kusoo booday logay gacanay barlaiska naqatay komay ku jirtay hadda alxamdulillah walaala tacaalay malaariyada madax ku dhacaysana waa laga helay waxwaydoro kalena waa laga helay waa lagu tacaalay hadda miirkeeda way soo heshay lugtina usoo fiyowaatay hadda cudurka wuxuu ku haray gacantu kusoo haray ilaa haddana walaala tacaalayaa hadda qof dadkeeda kala taqaano oo waxay cunugeyga aawi laho walaalaheed kulli kala garatay naqatay maasha allah waxaan jarajeynaynaa inuu ilaahay caafimaad siiyo inta dhammaanna u dhammaystiro barakallahu fikum ma barilesa maxay tahay marka lugtay gacanta sababo badan ayaa keeni kara waxaa keeni kara haddii uu dhiigkarka oo kale uu keeni karaa inay barilesa noqo system nervosa duu dhaca way noqon kartaa waxaa kaloo keeni kara malaariyada nooca ah hadday madaxa ku dhacdo qofka waxaa koomooyin gelin kartaa sababahaas oo kale ayaa dhici kara laakiin haddii xataa lafdhabarka ay wax ka gaarto qofka waxaa naaf uu noqonayaa hadda alxamdulillah iyada lugtii way usoo fiyowaatay gacantii oo keliya hadda wax ku soo haray gacantana dareen way leedahay oo haddii la qanjuruufto mise biyo qabow baraf wax la saara waxaan u badinaynaa maadaama ay umashay umulinta inta badan haweenka ma iskontaroolaan cusbo tiro badan ay cunaan marka waxaa kacay bareshirka waxaa ku dhacay cudur la kalamsiya inay kalamsiyadaas qabataan rajeynayna sababtoo annaga wadooyinka way xirnaayeen dhaqsalan nama soo gaarin waqtiga ayna soo gaarteen insha allah inta dadaalkeena karaankeena waxba kama hakranin waa taas hadda kula hadlayso laakiin markii inta la keenayay qof waalan oo kale ahayd waa la celcelinayay waxba miir maysan lahayn maantana alxamdulillah waa tan kula hadashay hooyadeey waxaa laga hayaa sentriya ku kacday shubanaa jiro mataqaa jiro isbitaalkaana keennay walaalaan helnay ehelaan helnay islaamaa helnay xanuunkeeda haddana weli sidii ma aha filimbooyin badanaa ku baxday waxaan helnay gargaar badanaa helnay waaligaa noo imaaday adeecadaha noo imaaday walaalkaa noo imaaday marka lacag $50 nala siiyey qarashkii isbitaalka ku baxay intaasana loo qabtay waa gartay hooyo imisa maalmood bay isbitaalka ku jirtaa waxay maalmood ku jirtaa 2 maalmood maalinka 3aad baa naloo imaaday gargaarkaasa naloogu imaaday lacagtaasa nala siiyey wixii qarash oo meesha nooga baxay ee nalaga caawiyey walaal jirjisaa kuma laho kheer cadowga allaha jibiyey islaam kor allah ka dhiga diintanada allah noo nooleeye cadowga allah naga jibiyey jisaa kuma laho kheer ladan isaaqale ladan gabadhaadii xaggee laga hayaa gabadhaadi waxaa ka hanuunsatay dhegda waxtiina ka soo baxay macnaa nabar soo dhegta ka soo baxay waa hadda caafimaadkeeda bal ka waran caafimaadka inti saaka waxaa yar dareenaa laga helay waa gartay maanta waxaa idin soo booqday waaliga jabooyinka maxaa lagu siiyey $50 eh haye muslimiinta inta ilaah kor ka dhigo adoguna allah jibay anigu horta buwaalanka imaaday isbitaalka saakii subaxdiian imaaday qaabilaad fiicanaan ka helay walaalaha khayr allaha siiye waa lii baaray si guud dhiiggaa liiga qaaday kiliya ay xanuunaysay shay baara waxaa liigu sameeyey kombyuuter insha allahu biidnillahi alkariim haddana warqadiya gacanta aan ku haystaa دكتورك ووريجي هذا نفرفش يا روينا هذا إن شاء الله بإذن الله الكريم وأنا داود رجينا إن إلهي أنفعنا إلهي وكبريا سيدو كلمت كم إذا دقاتير تعيا إسنا قابتا كهد لي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وحانو مهد إلينا إلى أبا محل نصور تقري مارت إنا كشقين ماسين أمنيقة الحمد لله قلب كده لما يسرين هاي ثم وحانو مهد إلينا مارت إذا عدى الفرقان وكشقيس خيرك مر البؤتاقن مارت قد بنتيسة انت كدي سبتالك مال انتي وحوقا بلا وعلعليس لواطني شن إلا صدن مركا وحانا أبداً عذر هذا مالكتي من ليس قاتسيو أما ليس قد بيكواسا أبداً الحمد لله وانا مالكتي هلوين على كجيرتا دادك أدويس الدطوري ما مساكو با مساميلا فوق فوق بيكي ماذا دادك اللغو داوي اسبتالك ساكو وكويريهن ولايدا جبوينك باي بكول جيدو iy marmar maartay gobolada kala ay jiray laakiin uma badna uma badna waa gartay dadka ee gobolada ama deegaanada oo saaku lagu xukumo ee kiimaadan cudurada inta badan aad ka daweysan maxaa ka mid ah baali kara cudurada ugu badan ee dadka haya waxa u horeeya malaariyada oo horeysa kaneecadaas oo badan waxa ku xiga infectionada ku xiga oo ay keenayaan maarta nadaafadarada iyo wax la mid ah waxa kale oo ka mid ah cudurada kale tifooga iyo gaaska iyo waxaa saakamada ku badan marka dadku ay idin yimaadaan wacyi gelisan wacyi gelintu waa jirtaa mid diiniya iyo mid maaragtay ah dhinaca maaragtay caafimaadkaba walow aysan ahayn mid oo rutiinisa oo 40 joogta ah laakiin marka qofka xaaladiisa la arko ayaa wixii maaragtay markaas asaga ku tacaluqa laga hadlaa laakiin ilaa hadda ma jiro mid maaragtay kulli inta dadka jamac loo qabto loo sameeyo wacyi gelin ma jiro ilaa hadda laakiin qof walba xaaladihiisa ayaa wacyigelin gaara loo siiyaa dadkaasi waxaan u kala saaraynaa labo haddii ay u tegayaan dad caafimaadka wax yaqaana oo ama kalkaaliyaala ama dhaqaatiira cisbitaalka laftiisa culays intaanaba ku ah inay meelo kale aadaan waa munaasab laakiin kuwa aan waxba aqoonin ee maaragtay dadka aan waxba ka saynin ee loo tegayo ee dadka daawooyinka khaladkaa siinayo kuwa inay iska ilaaliyaan saasaan dhihilaa maasha allah daawadooda keliya farmashiyaashu waa inay iibsadaan haddaysan aqoontooda lahayn wixii warad loogu soo qoro inay iibsadaan laakiin ay ka daayaan daawooyinka aysan aqoonin ee dadka siinayaan cudurradii iyo maaragtay daawadii islahayn iyo daawadii nooceeda waliba tiil rab aan ahayn waxaasoo dhan inay ka digtoonaadaan iska dhaafaan waxaana ku darin lahayn daawo aan dhaqtar qorin ha qaadanin وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي وهجاج دغالا ka dhacay wadanka Afghanistan ayaa lagu dilay askar ka tirsan xukuumadda Kabul qaramada midoobay oo sheegtay in dagaalada ka socda dalka Yemen ay ku dhinteen in ka badan 233 kun oo rayda shil sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay waddanka Falastiin wararkaasi waxa isu soo duwayo halkan ka soo jeedinaya Abubakar Ibrahim Geedi wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'al-mayti waaga gudagaystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka oo aan ku soo qaadano qodobo kala duwan shil sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay dhulka Falastiin wararka naga soo gaaraya dhulka Falastiin ee xoog ku heystaan maamulka Yahuuda ayaa waxay sheegayaan in shil gaari uu ka dhacay koonfurta daanta galbeed kaasoo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac baleh inta la xaqiijiyay shilkan waxaa ku dhintay laba ruux oo Falastiiniyiin ah halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 10 ruux kooxaha gurmadka degdega ah ayaa sheegay in dadka dhaawacmay ay isugu jireen dhaawacyo culus iyo kuwo fudud iyagoona loo qaaday isbitaallo caafimaad oo ku yaala magaalada Al-Qudus goob joogayaal ayaa sidoo kale sheegay in shilka uu yimid kadib markii uu fariin goosay gaari bas ah taasoo ay ka dhalatay waxyeelo kala duwan oo gaaray dad badan Falastiiniyiin kuwaasoo ku xayirnaa barkan tirol oo ay ciidamada maamulka Yahuudda ku sugnaayeen. hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalada ka socda dalka Yemen ay ku dhinteen in ka badan 233 kun oo rayid ah. Hay'adda qaramada midoobay ee qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada ayaa sheegtay in dagaalada ka socda dalka Yemen ay ku dhinteen 233 kun oo qof muddo 6 sano ah, iyadoona ay wali socdaan dagaalada u dhaxaya dhinacyada ku loolamaya dalkaasi. Qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayay ku sheegtay in 233 kun oo rayid ah ay ku dhinteen dagaalada, isla markaana ay tahay arrintaasi mid aan loo dulqaadan karin. Sidoo kale hay'addu waxay sheegtay in dadka badankood ay ku dhinteen dagaalada hadda socda, iyadoona ku baaqday xabad joojin la dhexdhigayo dhinacyada dagaalamaya. Qoraalka sidoo kale waxay ku sheegtay in dadka dhintay u badan yihiin caruur. Waddanka Yemen waxaa ka socda dagaalo xoogan oo u dhexeeya dowladaha taxaalufka carbeed iyo maleeshiyaadka xuuthiyiinta ee gacan saarka dhowlo leh dowladda shiicada ah ee Iran, kuwaasoo dalkaasi ka geysanaya xasuuq ka dhan ah dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaasi. Howlgallo kala duwan oo lagu dilay askar ka tirsan xukuumadda Kaabul ayaa ka dhacay gobollo ka tirsan waddanka Afghanistan. Howlgalladu waxay ka kala dhaceen gobollada Rivistan, Qandahar iyo sidoo kale gobolka Helmand. Ciidamada mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah ee Taaliban ayaa warar xoogan ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda Kaabul, kaasoo ku yaala deegaanka Khanjari ee ka tirsan gobolka Rivistan, waxaana warar ka dhimasho iyo dhaawac ku noqday 18 askari oo uu ka mid yahay sarkaal ciidan, waxaana gebi ahaanba saldhigga isaga cararay ciidamadii ku sugnaa. Sidoo kale isla gobolka Rivistan, ciidamada mujaahidiinta ayaa maalintii shalay warar xoogan ku qaaday ciidamo ka tirsan xukuumadda Kaabul, kuwaasoo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo Daharawaad ee gobolka Rivistan, waxaana iska hor imaadidaasi lagu dilay 4 ka tirsan ciidamada xukuumadda Kaabul, halka sidoo kale ay saldhigga isaga carareen ciidamadii kale. Dhanka kale, wararka laga helayo gobolka Qandahaar ee waddanka Afghanistan ayaa ku warramaya in ciidamada mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ee Afghanistan ay warar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamada dabadhilifka ee xukuumadda Kaabul, waxaana wararkaas lagu dilay 6 askari oo ku jira sarkaal ciidan, iyadoona sidoo kale ay ciidamada mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen halka uu ka dhacay dagaalka. Ugu dambeyntii, ciidamada mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa warar xoogan ku qaaday bar kontrool oo ay ku sugnaayeen ciidamada booliiska xukuumadda Kaabul, taasoo ku taala deegaanka Naad Cali ee ka tirsan wilaayadda Helmand, waxaana wararkaasi lagu dilay 5 askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Kaabul. Isku soo wada duuba howlgalladan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan camaliyad istishaadiya ah oo ka dhacday waddanka Afghanistan ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan 30 askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Kaabul, waxaana maalin waliba si joogto ah u dhaca howlgallada lagu beegsanayo ciidamada xukuumadda Kaabul. Intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. ويدعوك دوما تفكر تجد فيه نورا مبين هو الله سبحانه من إله وكم أبدع الآية للعالمين لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهجاج Wilaayadda Islaamiga ee Hiiraan ayaa munaasabad u qabatay 7 askari oo isaga soo baxay safka shisheeyaha. Degmada Moqokori ee Wilaayadda Islaamiga ee Hiiraan ayay ka dhacday munaasabadan, waxaana loo qabtay askar ka soo goostay safka shisheeyaha. degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayay ka yimaadeen 4 ka mid ah askartan waxaana lagu kala magacaabaa Maxamed Abuukar Maxamed, Maxamed Xuseen Maxamed, Mawliid Maxamed Xuseen, Maxamed Waare Maxamuud Maxaas magaalada Muqdisho, Buula Burde iyo Guriceel ayay sidoo kale iska soo dhiibeen saddexda kale kuwaas oo kala ah Muumin Xasan Diiro oo ka yimid Muqdisho, Saciid Muumin Cabdi oo iska soo dhiibay Guriceel, Axmed Cabdi Maxamuud oo ka soo goostay ciidamada ku sugan Buula Burde. Munaasabadda kadib ayaa waxay u warrameen warbaahinta Islaamiga. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Awl Ilaahay baa maaskala. Magacaygu waa Muumin Xasan Diiro. Waxaan ka tirsanaa jiray dowladda Erdedda ah. Muddo waxaan shaqaynaa 4 sano ah. Markii aan hawlahoodii arrimahay sidii u socdeen aan mataqana qaadi waayay oo aan u dulqaadi waayay xitaa waa iska tagay. Muddo 4 sano aan ka tirsanaa. Alxamdulillaah Rabbil Caalamiin Ilaahay baa i garabsiiyay inaan ka tago Ilaahay baan u soo noqdaan toobad keenay. Haddana maanta waxaan ka hoos joogaa walaayadda Islaamiga ah. Waxaan joogaa degmada Maqquri. Ilaahay baa maadaas iskale i soo garabsiiyay inaan maaragtay aan ka soo tago. Waxaan kaloo Ilaahay uga mahad celinayaa maaragtay inaan soo gartay inaan ka soo tago dadkayga Islaamka ah u imaado. Walaayadda Islaamigaana waxaan maaragtay ayagana uga mahad celinayaa sida sharafta leh ee mintaqana ayaga aqbaleen codsigaygii oo maanta aan u imiday. Alxamdulillaah ayagana maaragtay waa saxanta meesha rabta mar kartaa ay dhahayaan Ilaahay baa maadaas iskale ayaguna waa mahadsan yihiin. Muumin, muddadii 4 sano ee aad ka tirsanayd maleeshaadkan ridada waxyaalaha u qaban jirtay maxaa ka mid ahaa? Waa askari boolis aan ahay. Iskool boolisi ayaan joogi jiray markii dambe waxaa lii soo wareejiyay dhinacaan iyo dadkii barakacyaasha lii soo wareejiyay. Anigu hadda wax furan ayaan meel dagaal ka socday ma maan aadin. Markii dambena waxaan gartay xoogaa kulayl aan ka dareemay. Kan kulayl ka dareemana waa dib aan uga soo degay. Waa gartay. Maanta waxaa joogtaa degmada Maqquri ee wilaayadda Islaamiga ee Hiiraan. Sidee kugu suurtagashay halkaas aad ku soo gaarto? Ilaahay baa hortay garsiiyay. Kabacdina waxaan soo dirsaday ergo. Ergadii waa laga soo qaabilay si weliba degdeg ah oo dhan ugu dhaqso badan la soo wacay. Walaayadda waxaan uga mahadcelinayaa in martaqana codsigaygii ay degdeg ku aqbaleen. Aad ayay ugu mahadsan yihiin. Waa martaqana ergadii aan soo dirsaday halkan martaqana Maqquri tagdeen. Waa gartay. Markii aad soo gaartay degmada Maqquri, ka waran soo dhaweynta aad kala kulantay maamulka Islaamiga? Marka koowaad waxaan aslaa horta Maqquri markaa tagtid waa lagu qaban doonaa iyo waa lagu xiri doonaa Islaamiga magaalada soo galay. Qof ila ma hadlin, qof ila waa iska soo dukaday, arrinaydan iska joogay magaalada 4 degrees aan ka maray. Waxaan u dareemay markaas markii kow aan xamarka soo baxay in layla socday oo lay ogaay. Meel kastoo soo marayay waa lay soo wacay xageen maraysaa laylahay. Magaalada markaa si soo dhaweyna oo fiican oo qalbi fiican iyo niyad furan iyo soo dhaweyn fiican ugu imaday. Aad baan ugu mahadceliyay ilaa waligeen oo mahadcelinaya insha Allah. Ugu dambeyn, Muumin, maleeshaadkii aad kaga soo tagtay safkaasi gaalnimada, maxaad fariin ama baaq u direysaa? Waxaan fariin u dirayaa in maaragtay ay soo noqdaan, ay Ilaahay u toobad keenaan, ay Ilaahay u soo noqdaan, ay maaragtay waxyaabahan looga baahnaa inay iska dhaafaan. Hadda iyaga cariiriya ku jiraan, dhibaatay ku jiraan, meeshaan nabada ka wadanku waa nabad. Jawaanada lacagta ay xagga igoo lacagta inta jawaanada afku rogtaad meel uga tagtaa wax taabanaya male dharka inta iska wada tagtiisa meeshan waa meel nabad ka jirto, waa meel ammaan ka jiro, waa meel kala dambeyno ka jirto, waa meel hadda maaragtay kulli xukun Islaamiga aada u fiican oo niyada kuu qaboojinaya oo degan yahay. Marka kasoo baxa imaada cid mataqana idila hadlaysa ma jirto, isoo dhiiba dadkiinaan u imaadaan dhilaa. Bismillahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Saciid Muumin Cabdi. Waan ka imid ayda ridada. Waan joogay degmada Guriceel. Aad iyo aad haddana waxaan joogaa degmada Maqquri walaayadda Islaamiga isoo dhaweyday. Aad iyo aad waa ku mahadsiin. Waa gartay Saciid. Marka hore halkee ayaad ka raacday ciidanka ridada ee jooga degmada Guriceel? Waan ka raacay Madaxweyne. Waa gartay. Aad iyo aad waa la qaaday. Waxaa la geeyay xero ku taalla oo harqabow la yiraahdo Guriceel. Xeradaasaa la geeyay. Intaasoo sano ayaan tababar iyo wax aynu raadinayn wax hubamayna lahayn waan ku carafnayni waan kasoo dhuurtay. Marka dambe kabacdii ruurta imid ergadan soo dhuurtay odayaashaan la soo hadlay maasha allah aad iyo aadan laysa duwa. Waa gartay. Muddo intee la-eg ayaad ka tirsanayd ciidankaas ridada? Waxaan ka tirsanay 3 sano. Waxyaalaha aad u qaban jirtay maxaa ka mid ah marka? Wax kooda aan qabtay ma jiraan, laakiin waa tababar iyo aan ku jiro maana waxaan qabto macnaha oo macnaha aan wax walaayada aan kale ma jiraan. Waa gartay. Muddo 3 sano waxaad ahayd askari la diyaarinayay, bal ka waran habdhaqanka ciidankii aad la joogtay muddadaas 3 sano? وهذه بعرفنا ماشاس ما برواقضا ما إلين وكل باتسنان ولا العراف جري ولا يعني بيخي جري ولا لا قد جري وحسن ما أو بيجي جدون أو بينا هذه أد والله حق كل باتسن أسلمين تا هذه أدني يخصوص الديمان waagartay marka ka waran maanta waxa joogtaa degmada Muqokori sidee kugu suurta gashay in halkan aad ku soo gaarto waxa soo dhigtay haga markaan ka soo dhigtay weelkan soo hadlay abo iyo riyasha ka badii wax leeyay imaada leeyay meesha leeyay bulurta imid hel xirada ee ma tigin soo xoolaha ma leeyaan joogay ayki marmarkood ayki kamid markay arkaan waxa ka waday inay jiraan aan la jirin ana seen idrin حاجة وصلت تجمع ليجي هذا هم صوغات هي بيجيران بعد حرام وصل بهاي ودي يشوف كذا شيء بس أتاس كورن سودوين تالله كورن ت ما شاء الله أدي أدي وقدام بين ملشيات كي أتكرس وتكتشف كاس قال ما ضايت أصحابته هذين ما حد هو باقي ساعة هو باقي أنت ما جاي جي مقضي ده تغنى ما شاء الله dagaysan ee ka timaada walaalaha islaamiga aad iyo aad isku soo diibta wax macnaha wax laga halayna ma jiraan wa illa xaqan xoray ku ay joogan aad iyo aad salaam aleekum raxmatullahi wa barakaa magacaygu waa axmed abd mahmud walaalaha islaamiga la jooga waxa ka shaqeynay madnimo ka sidada halkan la shaqeynay ilaahay keenay alxamdulillaah dumada bulubarta ku taasul galay alxamdulillaah ilaama maadis kale أحمد مدين تال أي قيادة كتير سنة عيدا كرجدة يجوا قد ماذا بولا بردة؟ ندو أفر سنة لك جوبي. مركور هالكائنات كرعة. دقمدة لك قات أجرع. واجرتي كورن واحد توبر عاد قصش مجرى. ها توبر وجا. هاي. توبر ده كجرى لايتا. بولا بردة وحن كور هنا إن دور جير ويرد إكدة عين كورن هالجلاد اسم كور إساء مجلدة كدة عين. ha wajigno dad ku dhex jira ayno macna hada walaalida qorkiigaan ku soo taagin gacantiigaan ku soo taagin ayaga nabad gashay laakiin tan degmada joogo dagaalku waa maqla dhigiga ku maqlay waa gartay intii aad la joogtay degmada Buule Burde maadaama magaalada go'doon saaran ay tahay xaalka nolosha maleeshiyaadka aad ka tirsaneed ee murtadeenta ka waran waa lagu dhibaatooyada ilaahay ka yana alxamdulillaah haye dadka jirana waxa uu baaqayaa inuu Ilaahay ka sinooniyo meesha waxyaabaha aad ciriiriga ka dareenteen ee magaalada intii aad joogtay maxaa kamid ah xurriyadda laga qaadaa iyo meeshaas oo laga bixi karno lagu jiro ee dhibaatooyinkaas iyo waxa saa kamid ah oo magaalada waa hareeraysan tahay oo hareeraysan tahay farta erif meel binaanka ta kun soo kaadi karto marka waa dadka ku jirana waxa uu baaqayaa inuu Ilaahay islaamiga diiwaan ka soo tagaano qad markii hore intaadan ku biirin waxyaalaha lagu sheegay jiray maxaa kamid ah waana qaldeen anagoo ilmaay naqaldeen ilaa intaan qaladkay ku soo gaarnay ilaahay alxamdulillaah ilaahay aad madkaxdayna ku soo fidiin khasatan maxaa la idin sheegay markii aad ku biireysan waxaan la sheegay amal inna xaq nimankaas ka dhicinayna amal ee kaaliya amal dalkii midkiina amal difaaciisa waxa seen ugu shabeen ma wax dhaqaalo waa noo sheegay laakiin wax dhaqaalo kama hayn waa tahay markii ilaahayna keenay alxamdulillaah waxa uu imiday in nin xoro noqdo oo walaalaha islaamiga meelay joogaan meel kasta oo tii karo ahay oo waalidkiisa soo booqan karo meel kasta oo ku xanuunsii meel kasta joogaan eheladii soo booqan karo oo nin xoro ahay markii horena waxa ahayba meel lagu oodaba oo mooradaha ka bixi la yiri axmed hadda waxa joogta degmada Muqokori ee walaalaha islaamiga Hiiraan maamulka islaamiga ka waran soo dhaweynta aad kala kulantay maasha Allah labada heli karaba tusana fahmu filanay baane haye waa waraafay doona waxa uu waraafay dibal uu wareeso doona islaah mashaallah si fiican marka alxamdulillaah ilaahay baa maadis kale ugu dambeen askartii aad kaga soo tagtay degmada Buule Burde ee go'doonka ku jira maxaad fariin ama baaq u direysaa waxa leeyahay ilaahay yartaas u hanuunay marka koobaad marka labaad waxa leeyahay wax fiican ma aanay laga yimaado walaalaha islaamiga naxal leeyso xurriyad wax ka fiican oo lagu noolaado ma jiraan hadani ilaahi bu'id al-ama وهجاج قيبها دم بأي برنامج كردو حواري سيادة يانس لسو قارني سوقية دم مقالة قرو أي البابد اللي سقود افتي كدب مركي مامول كبوتلان وديدين لعقها عن شورتو وكو قادو لعق تشلين سوماليقا هدبا واكوان داتكي مانتا اسكو صباحا كدقى مقالة قرو waxan kuleeyahay madaxweyne rag caatir saxib barar ka soo taliya oo ku yiri shirin Soomaali hal la joojiyo horta kuwaasi tala kuwan siin taladooda baade tala kuma haysiin waayo ninka ku yiri saxir barar loo diray oo liir shacabka saxir barar buu ka cabanayaa ka soo arrimiya oo gurigiisa doolarka yaal kugulad kaliya oo liir hal la joojiyo kaa taladii ha baxdo adiga ka qaatana ha baxdo ha baxdo kan ka qaatay oo yiri taladoodii baan raacay adaa qoray oo yiri markaan la tashaday adiguna tala ma lihida dadka gaajaha ku layn kuwa aad taladooda qaadatay waa dad reergey doolar bay haystaan dadka tuugsatada ah yaanyeyolayda ah masaakiinta ah dhiyaha gadaya hiliblaha gadaya dadkaas ayaad madaxweyne u tahay iyagaana ku doortay waxaan ku leeyahay ka noqo haddii aadan ka noqon aakhiro iyo adduunba waad eedaysaa waa kaa qunuudayna ilaahay baanu kuu baryaynaa haddaydinaan degdeg uga noqon ruurisaaka waxaa dhacday iskoolka u baxay iskoolkaanu lacagtii kaashka ahayd siinay in caruurtii dib noo soo waceenoo yidhaan lacagtii iskuulka waana laga qaadan waayay baskii bajaajtii diiday oo ay ka qaadan waayeen oo nusa saacahay ku gadanayaan laga qaadan waayo biyihii caaga ku gadanayaan laga qaadan waayo annaga bajaajtii anaga igan wataa lacagtii gacantan ku haya waa layga diiday waan diray deedan inooguma jirta annagu maraykan ma nihine dee madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu birta ka qaado sheekadan uu soo dejiyey oo dadku si ay lacagtu u socon jirtay ay u socoto oo dadka dan yarta hoos loo eego masaakiinta curyaanka aan mobeel ba haysan kunka shilin baa la siinayay meel buu dhiganaya afcaanaabu siisanaya ee tuugsanaya haye mobeel male ka sahal ma yaqaan abro dad waxaa jira waayeelo lacagta loo soo diro oo dadkooda intay soo diraan lacagta dhigta oo habeenba kontan kun la baxa hadda lacagti kaashka way taala waa waayeel mobeelba ma haysato marka waxa weeye dad dan yarta hoos loo eego waxaan ka beedahay shacabka Puntland aday laalahay adigaasaa iibiya waxaan ku iibsan jiray abadi shan kun baa laga siin jiray shalay iyo daraad waa adigaasaa soo goray markaan soo galay magaalada kaash baan ku iibsan jiray kaashkii aniga wata waa laga diiday waxaa laga yiri doolarkeen doolar haa adiga anaa iibiya markii hore kaash baan qaadanayay kaashkii waxaa laga yiri meerad halkaas aan tagay waan soo qoracay 100 kun baa watay waa laga soo diiday waxaa laga yiri doolarkeen anigana hadda adigayga doolar baan ka dhigay doolar baan ku iibsinayaa dawaaka suuq aanu ka soo adeegana wax kaashna waa laga diiday aanu la ka qabto wax kaash 6 kun oo shilin hadii taa in ka qaban meela la yiri waxaan doolar dhahayn la idinka qaban mayaan leeyahay doolarna ma haysano anagu mareykan ma nihin waxaanu nahay shacab masaakiin oo Soomaali oo dan yar baan nahay waliba dan yar aad u dan yar dadka waxa ku jira dad xataa doolarkii awoodin oo xamaalata oo muruqooda qashinka ay qaadaan shan maxaa aha yaanyada waxyeelaha ku caruursada 30 kun ay qashinka ku qaadaan shacabka hadii loo naxayo oo naxariis Ilaahay baa iska leh laakiin madaxdu hadday shacabka u naxayso ha ka dhiidhido waxa jira iyo arrimaha ka socda Puntland waa loo jeeda 4 kun oo Puntland waa kacsan tahay problemka ay ku kacsan tahayna waa doolka cirka isku shareeray dadku xoolo dhaqatu leeyahay magaalo leeyahay xoolihii baan anagu reerar xoolo dhaqataan u nahay xoolihii baa laga reeray suuqii waxaa la geeyay salaxlay iyo wadanka baadiyaha baa loo saaray xoolaha kaash baa lagu gadi jiray kaashkii lagu gadi jiray waxba waa noo qaban waayay saaka waxaanu tagnay maqaaxiyahaanu tagnay waa nala ka qaadan diiday kaashkii nin walba in la qoro oo lacagtii lagu qoro haddii hawshaasi kala fusho la yiraahdo lacagtii dib isaga keen oo qof walba magaciisa la qoro bay noqotay arlada waa akirantay waxba isku xirmay waxba dowladda uu dani madaxda u yahay waxaa la rabaa inay xal keenaan wax fariistaan xoolaha waxaa lagu gataa waa kaash geel iyo ariba xoolihii hadda waxaa la yiri waa doolar doolarkiina waa la awoodi waayay in doolarka lagu gado arrintaa waxa weeye wax la heli kara maaha lacagtii dalka la dhimaad laga dhigay arrintaa waxa laga qabto Puntland iyo Puntland baa arlada waalay oo waddanka galay koobkii shaaha waxa weeye goorta kaashkii la soo baxay waxa la leeyahay adeer Puntland dir baa la leeyahay waxa weeye Puntland lacagta kaashka inaan wax ku gadanno lagu adeegtaa ka fiican anigu waxaan gadaa geela waan u safraa geela waxaan ka soo gadaa tuulooyin fogfog soo doolar aan keenaa ninku wuxuu yidhi hashtaa ma iga dhaqaaqama doorriga sii waan ku khasbanahay ilaana gaajaysana inaan doorka susiiyo haddaan garowo keeno kaash baan ku bedelaa geeli kaash baan ku gadaa miisa kaash baan ku saaraa waan ku gadaa lacagtii waxay iga bixiyaan fostooyinka nimanki ilaana way wacayaan waxna taleefan bay iga dhaarnay waxna laysmagala garab ay ugu yimaadeen ilmo yar baa maxabiya iskoolay dhigtaa waa la isoo wada cidhi yali maysan bal idhaanka hadaydi hooyadin door ka soo qaadin iyo ninkiina dhalay dadku horta way isku tashato walaa isku tashtay qofna gaar uuma tashan dad baa wiil baa soo dooratay madax baa soo dooratay waa wiilka meesha fadhiya waa la fariisiyay madaxweynaha dadkii fariisay baa anagu ka midnahay anagu waxaan maamooyinka inji 300 kun baa laga qaadaa hasha 300 kun markay nooshayna waxa laga qaadaa 420 markay dhimatana waxa laga qaadaa 400 oo anshuur iyo gowrac baa laga qaadaa ilmaha iskool baa laga soo ceyriyay een 9 beerna 10 beerina maqalin 10 beer lacag ma gurin 10 beer lacag ma gurin safrayaash way ugu diideen dollarku way cash way ugu diideen dukaanka waa diiday anigu waxaan ka hadlayaa wacaydiga maanta taagan oo Soomaaliya haysta oo Puntland haysta ayada oo ay muxuu aha dakadii boosaasood oo ugu weynayd dalka la yiri laga qaadi maayo lacagta bagaashka lacagtiina dibna loo ku soo raray oo bakhaaradii iyo guriyahaana loo ku soo celiyay ayada oo bajaajyadii iyo baabuurtii aanu raacaynay la yiri waa dollar ayada oo la yiri muxuu aha Ilaahay adoo idanka kale yahay muxuu aha aanay hilib iyo caano iyo qudrad waxaan dollar ay lagu gadi maayo ayada oo la yiri muxuu aha ee guriyaha habartaan u tagno roodi kana waxay tiri dollar maysiinaysa tii rubuc soo karta ay waxay tiri dollar maysiinaysa ayada oo aan dhexda dhagax noogu xiran yahay oo waxaan cunna aan la anahay shilinki lacag Soomaaligi ay guriga noo taal wadanka ganacsato haysto maamusha ganacsatadaas iyaga wax dajin kara ayagaana wax qaadi kara wax way run haday sheegayaan shirkadaha waaweyn hal wada xiro adnaa ka dayta hal xiro iskuulada hal fasaxo een xawiladaha hal xiro bakhaarada hal xiro markii een hal xiro shidaalada meelaha shidaalada ajabiyada markii intaas oo meelood la xiro oo qufula la saaro shacabka dayarta ahayna waxbay helayaan marka kadib dawladdu baawarkii shacabka way soo saarisa laakiin shacabku wuxuu noqday mid maskiina oo aan saaka heli karin boqolkii kun xitaa intuu suuqa tago oo soo shaqeysto aan heli karin haduu haystana aan wax ku gadan karin shirkadihii iyo wixiina waa wada furayeen iyagoo wada dollar wada xawilaad mid baan madaxdayada ku codsanaya mid aan ku codsanaya waxa way nagadeen dalkiina way iibiyeen dadkay naga iibiyaan hanoo keenayn maxay yar xaqiiqan lagu arkay dad la yiri lacagtoodii shaqeyn mayso anagu Soomaali baanan anigu Uganda waxaan joogay 4 sano waligaa dollar ma arag lacagteen dibadda la iiga soo diray xawiladaasan taga lacag waxa lay soo siinayo Uganda isoon ku shaqeysanay Uganda is dollar haystana ma arag xaqiiqan lagu arkay dad la yiri lacagtaadi yeesan shaqeyn dollar ha shaqeeyo aniga hadda waxaan hay qof shacab ah waxaan hay qof aan weyn naqsaat aqal wadiina xaqqa diinta xitaa ka haddana maanta maamul wanaagsan baa lacagta u dajin lahaa maxaa yeelay lacag dollar shacabka gacan looma galiyan taayada shaqeysan ahayd macal bakhaarada waaweyn Soomaali baa lagaga gadan la xoolaha dibadda wax lagaga soo gadanayaan meel loogu sarifo oo ay ku soo bedeshaan baa loo sameeynaa 10 milyan oo Soomaali aan saaka la soo galay wadankii 10 milyan marka la soo galo waxa la lacagtaadi waxba kama jiraa socomayso inagu Soomaali baan nahay waxa weey dollarka hadda nuumays madaxweynaha waxaan ka codsanaa dowlgoodka Puntland inuu dadka u naxo oo lacagta xitaa sicir bararkeeda loo sameeyo limit ay leedahay ساكت وكي مليك مقرع عنك لو أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinkaga tagaynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh